ostatnie dni. Na to by myślenie zmienić, globalny reset. Zbliża się do ziemi, oni nadal ślepo uchwalimi. Globalny reset, zbliża się do ziemi. Ostatnie dni, na to by myślenie zmienić. Globalny reset, zbliża się do ziemi. Górna reakcja chemii. Zaszło słońce, zasnął dzień upojny. Idą cyklony, tsunami, susze, wodne wojny. Zgasło światło, idzie księżyc niespokojny. Szukająca arki, defilata pokobojny. Gdy armia kataklizmu figle płata, świstmu fatalistycznych fafirmata. Destrukcja ludzkości zapodawana w ratach. Redukcja słabości namacalnego świata. Parada załamanych mózgów i estakad, składanych karcianych domków na matach. Gromada niszczycieli w pierwszych oznakach. Zewaga na mapach konającego świata.